घर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तेरे घर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। तेरे घर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। चले आए, चले आए।